اگر کوئی مسلح کافر قتل کی صحیح دھمکی دے کر بت کو سجدہ کرنے کا حکم دے تو کیا کرے؟ ایسی صورت میں رخصت یہ ہے کہ بت کو سجدہ کر لے جبکہ دل ایمان پر مطمئن ہو، اور عزیمت جو کہ افضل ہے یہ ہے کہ جان قربان کر دے مگر بت کو سجدہ نہ کرے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ اے شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعرہ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 106 ہے، جو ایمان لا کر اللہ عز و جل کا منکر ہو سوا اس کے جو مجبور کیا جاوے اور اس کا دل ایمان پر جمع ہوا ہو۔ یہ رخصت کی مثال ہے اس قرآن کی آیت میں۔ ہدایہ شریف میں اگر جان سے مار ڈالنے یا جسم کے کسی عضو کو ضائع کر دینے کی صحیح دھمکی دے کر کسی سے کہا جائے کہ اللہ عز و جل کا انکار کر یا معاذ اللہ عز و جل سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو گالی دے تو اس کو اجازت ہے کہ اس بات کا اظہار کر دے جو اسے ظالم کی طرف سے حکم دیا گیا اور توریہ کرے، بس اگر اس نے ظالم کے کہنے کے مطابق ظاہر کر دیا اس حال میں کہ اس کا دل ایمان پر جمع ہوا ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور اگر صبر کرے یہاں تک کہ شہید کر دیا جائے اور کفر کو ظاہر نہ کرے تو اس کو اللہ عز و جل کے ہاں اجر ملے گا۔ اس کی توریہ کی مثالیں پہلے گزر چکی ہیں، میں یہاں ایک مثال جیسے دے دوں کہ کسی نے گن پوائنٹ پر لے لیا، اور یہ مذاق میں گن پوائنٹ پر نہیں لیا بلکہ کنفرم آپ کہنے کہ آپ کو غالب گمان آ جائے کہ یہ صحیح دھمکی دے رہا ہے کہ اگر میں نے نہیں دیا تو ٹریگر دبا دے گا، گولی چلا دے گا یا چھری مار دے گا یا ہاتھ پیر توڑ ڈالے گا یا شدید مارے گا، سجا دے گا مار مار کے، خطرناک آدمی اور اپنے بے بس ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ بت کو سجدہ کر۔ تو اب اگر دل ایمان پر مطمئن ہے تو بت کو سجدہ کر دیا تو کفر نہیں ہے۔ توریہ کس صورت میں؟ اب اس صورت میں کہ توریہ اس کو کرنا آتا ہے، مسئلہ معلوم ہے اور اس وقت اس کا ذہن بھی کام کر رہا ہے تو توریہ کرنا اس پر ضروری ہے اگر توریہ کا طریقہ معلوم ہے، اور توریہ کا طریقہ معلوم نہیں یا معلوم تھا بھی تو اس وقت آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے، ظاہر ہے تو کنفیوز ہو گیا اور یاد بھی رہا توریہ اور اس نے بت کو سجدہ کر دیا، جب بھی کوئی حرج نہیں، ایمان اس کا سلامت ہے جبکہ دل ایمان پر مطمئن ہے کہ بت کو سجدہ کرنے کا اس کا اعتقاد نہیں عقیدہ نہیں ہے، یہ مجبور ہے جان بچانے کے لیے یا پٹائی سے خود کو محفوظ کرنے کے لیے اس نے کیا، اور شدید پٹائی معمولی ایک دو چانٹا نہیں، ضرب شدید کی وہ دھمکی دے رہا ہے، اور اب توریہ یاد آ گیا تو توریہ کرنا پھر فرض ہے، اب نہیں کرے گا توریہ تو پھر کافر ہو جائے گا جبکہ توریہ کا طریقہ اس کو معلوم ہے اور یاد بھی آ گیا، اور وہ توریہ ایسا ہے کہ کافر کو پتا بھی نہیں چلے گا جو گن پوائنٹ پر رکھا ہے اس نے۔ ہم جیسے کہ اس کو میں موٹی طور پر آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں، ہم جو سجدہ کرتے ہیں وہ کعبے کی طرف کرتے ہیں، ہم سجدہ کعبے کو نہیں کرتے، یہ وہ یعنی باریک فرق یاد رکھیے گا، ہم کعبے کو سجدہ نہیں کرتے کعبے کی طرف سجدہ کرتے ہیں۔ تو کعبہ سامنے ہو تو نماز پڑھنا کتنی بڑی ہم سعادت سمجھتے ہیں، جس کو نصیب ہوا ہے اب اس کو وہ خواب سمجھتا ہوگا کہ میں کعبے کے سامنے میں نے الحمدللہ نماز پڑھی ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہم کو نظر نہیں آتا ظاہر ہے، اور اللہ تعالیٰ سمت سے بھی پاک ہے کہ یہ کعبے کی طرف ہی اللہ تعالیٰ، ایسا تو نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ سمت سے پاک ہے یعنی اس کی کوئی ڈائریکشن ہم نہیں کر سکتے، لیکن حکم ہے کہ کعبے کی طرف سجدہ کرو، تو اب کعبے کی طرف ہم سجدہ کرتے ہیں اور نیت کیا ہوتی ہے کہ ہم اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، الحمدللہ یہ عین ایمان ہے ہمارا۔ اور اگر کوئی بد نصیب یہ ذہن بنائے کہ میں کعبے کو سجدہ کر رہا ہوں، اللہ کی نیت نہیں ہے اس کی، میں کعبے کو سجدہ عبادت کر رہا ہوں، کافر ہو جائے گا، سجدہ دونوں کر رہے ہیں، ایک اللہ کو سجدہ کرنے کی نیت سے کعبے کی طرف منہ کیے سجدہ کر رہا ہے، دوسرا کعبے کو عبادت کی نیت سے سجدہ کر رہا ہے، ایک مسلمان ہے اس کے لیے جنت کی بشارت ہے اور اس کے لیے ہمیشہ دوزخ کی وعید، کہ یہ تو شرک کر رہا ہے کہ یہ کعبے کو سجدہ کر رہا ہے، اب یہ فرق آ گیا نا آپ کے سامنے۔ تو ہم یہاں دیوار سامنے ہوتی ہے ہم دیوار کو سجدہ نہیں کرتے بلکہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، ستون کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو ہم ستون کو سجدہ نہیں کر رہے، ہم اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، تو ستون کا آڑے ہونا ہمارے لیے کوئی ہو نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. تو اب آ جائیے، بت کو وہ سجدہ کرنے کا کہہ رہا ہے کہ میں گولی مار دوں گا، اور آپ کو توریا آتا ہے. وہ توریا یہ ہے کہ وہ بت کو سمجھو کہ وہ ستون تصور کر لیا، جیسے کہ میں نے سجدہ تو اللہ کو کرنا ہے، ٹھیک ہے بت اس نے آڑے رکھ دیا تو رکھتا رہے، 101 بت رکھ دے، کیا فرق پڑتا ہے میری ذات پر. تو یہ مطلب بت کے سامنے اب یہ بھلے سجدہ کر لے اور دل میں یہ نہیں ہے تو میں تو اپنے اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں، میرا بت سے تو کوئی واسطہ ہی نہیں، تو ویسے اس نے آڑے ڈال دیا، تو یہ اس کے ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑے گا اب. مگر یہ توریا فرض ہو گیا تھا جبکہ توریا اس کو معلوم تھا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم.